संदेश सुनाइए मुरली वाले ने पंछी ले जा मेरा संदेश सुनाइए मुरली वाले ने सुनाइए मुरली वाले ने बताइए मुरली वाले ने पंछी ले जा मेरा संदेश सुनाइए मुरली वाले ने जन्म जन्म के माला जपती जन्म जन्म से माला जपती चरणों की रज माथे सजरी चरणों की रज माथे सजरी अरे मेरा हुआ जो गण का बेस सुनाइए मुरली वाले ने अरे मेरा हुआ जो गण का बेस सुनाइए मुरली वाले ने पांची ले जा मेरा संदेश सुनाइए मुरली वाले ने सुनाइए मुरली वाले ने बताइए बंसी वाले ने पांची ले जा मेरा संदेश सुनाइए मुरली वाले ने ते सारी दुनिया लगे पराई सारी दुनिया लगे पराई एक तुम से ही प्रीत लगाई एक तुम से ही प्रीत लगाई अरे हुआ आठों पैर कलेश सुनाइए मुरली वाले ने लगाई चेले।